syropu, którą łatwo podać dziecku. Maxi Pulmon. Super moc na suchy kaszel. Maxi Pulmon butamiratu cytrynian 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie nieproduktywnego suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 13 dzień lutego, minęła 17. Serwis Trójki. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Kościół powinien być wrażliwy na głos dzieci ofiary pedofilów, także księży, przypomina prymas Polski. Jest też propozycja ogólnonarodowej strategii ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. Za tydzień Sąd Najwyższy zdecyduje, czy ukarać sędziego, który ukradł 50 zł na stacji paliw. Sąd niższej instancji uznał, że mężczyzna stracił prawo osądzania cudzych uczynków. Była ewakuacja centrum miasta i trudna akcja saperów. 120 kg trotylu z czasów II wojny światowej zabezpieczyli saperzy w Dzierżoniowie. Kościół z wielką otwartością i wrażliwością powinien wsłuchiwać się w głos skrzywdzonych nieletnich. To słowa prymasa Polski. Wojciech Polak uczestniczył w zorganizowanej w siedzibie konferencji Episkopatu Polski prezentacji książki Daniela Piteta Ojcze, przebaczam ci. Szwajcar jako kilkunastoletni chłopak był przez 4 lata wykorzystywany przez zakonnika. Wstęp do książki napisał papież Franciszek. Z kolei autorem przedmowy do polskiego wydania jest prymas. Wojciech Polak przypomina, że są wytyczne Episkopatu dotyczące ochrony osób małoletnich, ale jest także znowelizowany kodeks karny, a w nim obowiązek zawiadamiania organów ścigania o przypadkach molestowania. Niezgłaszanie jest zagrożone karą 3 lat więzienia. Tu nie ma dyskusji, jeżeli prokurator udowodni biskupowi czy wyższemu przełożonemu zakonnemu, że nie zgłosił, a powinien, to jest prawo karne. Koordynator do spraw ochrony dzieci i młodzieży przy konferencji Episkopatu Polskiego Ociech Adam Żak mówi, że krzywdzenie dzieci ma miejsce we wszystkich środowiskach. Nie jest to tylko problem Kościoła. Dlatego niezbędna, jego zdaniem, jest ogólnonarodowa strategia ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. Nie wyobrażam sobie stworzenia skutecznego systemu prewencji również wewnątrz Kościoła i w jego instytucjach, w szkołach katolickich, w przedszkolach, bez takiej strategii norm prawnych ogólnych, które by sprawiły, że będzie to wysiłek, w którym uczestniczy wszyscy, którzy są odpowiedzialni. Jezuita przyznał jednocześnie, że i społeczeństwo, i sam Kościół przechodzi od polityki dyskrecji do transparentności. Za tydzień Sąd Najwyższy ogłosi wyrok w sprawie sędziego oskarżonego o kradzież 50 zł na stacji paliw. Podczas mowy końcowej obrońca sędziego Bartosz Titiunik mówił, że o winie świadczy tylko nagranie, a na sprawę trzeba patrzeć w szerszym kontekście. Natłok pracy zawodowej, problemy osobiste, zdrowotne i czasami zadajemy sobie pytanie, że zrobiliśmy coś, co sami przed sobą nie potrafimy wytłumaczyć. Nie zamknęliśmy drzwi, zostawiliśmy włączone żelazko, pilot od telewizora znaleźliśmy w lodówce. Każdy, jak się zastanowi, ma w swojej ścieżce życiowej irracjonalne zachowanie. O uniewinnienie prosił sam sędzia Mirosław Topyła. W jednym z ostatnich orzeczeń Sąd Najwyższy w uzasadnieniu stwierdził, w niezawisłość sędziowską wpisuje się również odwaga. Życzę tej odwagi sobie, a przede wszystkim sądowi. Składam swoje życie w ręce sądu. Sąd apelacyjny w Łodzi uznał sędziego Topyłę za winnego i wymierzył mu karę usunięcia z zawodu, uznając, że stracił prawo osądzania cudzych uczynków. Prawie 120 kg trotylu z czasów II wojny światowej zabezpieczyli saperzy w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku. To była już druga ich akcja w ostatnich miesiącach przy remontowanym moście przy ulicy Sienkiewicza. Poprzednio trotylu było 200 kg i poprzednio i teraz akcje nie były łatwe. Major Jacek Obierzyński z 1. Brzeskiego Pułku Saperów. Stwierdziliśmy, że jest to materiał niemiecki. Nie ma zapalników na szczęście, natomiast nie wiadomo w jaki sposób został przygotowany do zdetonowania. Z techniki minowania nie można było przypuszczać, że ktoś jeszcze będzie minował chodniki. Między innymi z tego powodu podjęto decyzję o ewakuacji w centrum miasta. Działania saperów już się zakończyły. Remont mostu będzie można kontynuować, a mieszkańcy wracają do swoich domów. Jutro nie dowiemy się jeszcze, gdzie powstaną nowe dowództwa NATO w Europie. No jedną ubiega się Polska. Zainteresowani są także Niemcy. Sekretarz Generalny Sojuszu Jens Stoltenberg poinformował, że na jutrzejszym spotkaniu w Brukseli ministrowie obrony NATO mają zaakceptować jedynie reformę struktury dowodzenia. Nie oczekuję. Właściwie nie mamy w planach decyzji o geograficznej lokalizacji, czyli gdzie będą rozmieszczone dowództwa. Te decyzje podejmiemy później. Jutro zdecydujemy o strukturze dowodzenia. Geograficzna lokalizacja dowództw będzie jeszcze w tym roku. roku. Już wcześniej NATO zdecydowało rozbudować struktury dowodzenia, a powstać ma dowództwo odpowiadające za bezpieczeństwo morskie, logistyczne, zajmujące się przerzutem sił w Europie. A logistykę chcą mieć Niemcy. Jej uzupełnieniem ma być natomiast dowództwo armijne, które chce u siebie gościć Polska. I to wszystkie informacje teraz. Wiadomości w skrócie o 17.30. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Czas na sport, studio Jan Kałucki. Za nami czwarty dzień Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. O ile wczoraj mówiliśmy, że naszym zawodnikom poszło najwyżej nieźle, to teraz można już z pełną odpowiedzialnością powiedzieć: biało-czerwonym poszło słabo. Najwięcej obiecywaliśmy sobie po Justynie Kowalczyk i Zbigniewie Brudce. Nasza biegaczka narciarska rywalizowała w sprincie techniką klasyczną. 4 lata temu w Soczi Polka wywalczyła srebro. Dziś zakończyła swój udział na ćwierćfinale. Rywalki były szybsze. Straciłyśmy prędkość, a na nas najechały dziewczyny, które tej prędkości nie straciły i odjechały. No i na tym się zabawa skończyła. Dodam, że zwyciężyła Szwedka Stina Nilsson. Serca nam mocniej zabiły na widok Zbigniewa Brudki. Nasz panczenista rywalizował na dystansie 1500 metrów. 4 lata temu sięgnął po olimpijskie złoto. Dziś był 12. Wygrał Holender Keith Nosh. Ze złotego krążka cieszył się też Johannes Klebo. Norweg był najlepszy w sprincie techniką klasyczną i został najmłodszy złotym medalistą Igrzysk Olimpijskich w historii biegów narciarskich. Czwarty dzień igrzysk za nami. To oznacza, że teraz czekają nas emocje na obiektach nieolimpijskich. Wieczorem będziemy śledzić zmagania na piłkarskich boiskach, bo po 69 dniach wraca Liga Mistrzów. FC Basel podejmie Manchester City, a Tottenham zmierzy się z Juventusem. O szansach Londyńczyków w tym drugim meczu nasz korespondent Adam Dąbrowski. Na takie mecze czekaliśmy, mówi Harry Kane. Jesteśmy podekscytowani. W takich spotkaniach od zawsze chcieliśmy brać udział. Ostatnio rozegraliśmy już parę meczów z poważnymi rywalami i poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Ale na Wyspach nikt nie ma wątpliwości. Obrona włoska to potęga. Będzie trudniej niż w ostatnim meczu ligowym z Arsenalem, zaznacza serwis goal.com. Wiemy, jak dobra jest ta formacja. No i jeszcze bramkarz. Nie mogę się doczekać, aż się z tym zmierzę. Spurs brakuje Tobiego Alderweilda. Trener uważa, że jego kontuzja ciągle jest niedoleczona na tyle, by zagrał w meczu o taką stawkę. A Anglicy mogą dopatrywać się nieco ironii w fakcie, że nagrodą za zwycięstwo w grupie z Borusją i Izraelem, nagrodą za zdobycie 16 z 18 możliwych punktów, było wylosowanie potem właśnie ekipy Allegriego. Ekipy, która w ostatnich 3 latach 2 razy grała w finale. Na Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A pierwsze gwizdki zaczną się tradycyjnie o 20.45. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Jeszcze słowo o pogodzie. Najbliższe dni w pogodzie pod znakiem odwilży. Mróz powróci, ale dopiero na początku przyszłego tygodnia. Dziś na termometrach od minus 2 do 4 stopni i takie temperatury utrzymają się do niedzieli. Jutro, tak jak dziś, sporo chmur i śnieg, głównie na południu, wschodzie i w centrum kraju. A co w najbliższą noc? W nocy na wschodzie i południowym wschodzie popruszy śnieg, na północy oraz zachodzie mgły lokalnie marznące i ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od minus 5 stopni do minus 2 na Pomorzu oraz w Kotlinach Sudeckich, miejscami od minus 9 do minus 6. Wiatr przeważnie słaby, zmienny, jedynie na południowym wschodzie słaby i umiarkowany północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Kup u nas laptopa lub smartfona, to ci go podłączymy, uruchomimy i na przykład ustawimy język, co nie? Na przykład węgierski. Ega, szegadra! Ty, skąd ty znasz węgierski? Z Węgier. Teraz w MediaMarkt. Kup laptop lub smartfon, a my go dla ciebie uruchomimy i przygotujemy do pracy gratis. iPhone SE 32 GB z ekranem Retina za 1399 zł wraz z usługą pierwszego uruchomienia gratis. MediaMarkt, precz z nudą! Ciepło? Ciepło? Ciepło? Cieplej? Cieplej? Cieplej? Bardzo ciepło? Bardzo ciepło? Cieplutko! Ciepło systemowe. Dbamy o ciepłą stronę życia w mieście. Sprawdź, czy korzystasz z ciepła systemowego. Znajdź swojego dostawcę na www.ciepłosystemowe.pl. W

całuj, cały mnie i ciągle całuj, całuj mnie i ciągle całuj, cały mnie i ciągle całuj, całuj. Pani, nie wcale nie chcę cię obnażyć. Tak boję się, że bez bikini gdzieś przepadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani, tak chociaż lekko przez ubranie. Ten jeden raz chcę wiedzieć, jak są zimne gwiazdy w bikini się mieć. Co wy tego romansowania w pracy? Szczerze mówiąc, jestem osobą, która została zwolniona oczywiście nieoficjalnie, między innymi z takiego powodu, a szczerze mówiąc, wolałabym podpisać taki punkt regulaminu, patrząc z perspektywy czasu. Sytuacja była taka, że zaczęłam spotykać się z kolegą z pracy po pracy, co niewiele zmieniało w naszych godzinach pracy i w obowiązkach, jak jak wykonywaliśmy swoje obowiązki. Zostałam niedługo później zwolniona z pracy. Z perspektywy to serdecznie szefowi dziękuję, że to zrobił. Natomiast dowiedziałam się później pokątnie, że to był jeden z argumentów za tym, żeby zwolnić akurat mnie. Dziękujemy pani za ten głos. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Proszę do nas dzwonić, proszę do nas pisać w każdej sprawie. Już teraz 18 minut po godzinie 17, jak państwo doskonale wiedzą, dziś Światowy Międzynarodowy Dzień Radia, a w studiu Max Spisak, student z Krakowa, który do Trójki dziś przyjechał autostopem właśnie z Krakowa i o Trójce pisze licencjat, prawda? Tak, zgadza się. Powiedz, jak idą ci rozmowy, bo to polega na rozmowach z dziennikarzami programu Trzeciego. Tak. Żeby zobaczyć, jak to wygląda wszystko od kuchni, dzisiaj rozmawiam z panem Piotrem Stelmachem, panem Piotrem Baronem, panem Markiem Niedźwieckim. Co najważniejszego z tych rozmów bierzesz? Co najważniejszego dziś usłyszałeś, co gdzieś pozostanie ci na długo w pamięci? No w sumie każdy rozmówca jest zupełnie inny, więc tak naprawdę każda wartość jest zupełnie inna. Jakieś wskazówki, jak co robić, żeby się odnaleźć potem w radiu. A skąd ta pasja u ciebie do Trójki? No ja w sumie w tym roku 12 lat, jak zacząłem Trójki słuchać, jako 15-16 latek szukam jakiejś audycji, jakiegoś radia dla siebie, znajoma mówi, włącz Trójkę. Trójka. No i tak w sumie włączyłem. Zaczęło się od tego, że serwisy sportowe były nieco dłuższe, co mi się bardzo spodobało, no i potem muzycznie tak się odnalazłem i w sumie to trwa już tyle lat. Max, to powiedz jeszcze krótko, kiedy ten licencjat będzie gotowy, bo też jesteśmy tutaj w Trójce, jego ciekawi, no bo myślę, rozmawiasz z nami, zobaczymy jak to wyjdzie, kiedy już będzie na papierze wszystko gotowe. No myślę, że pod koniec maja powinien być gotowy i w lipcu, jak się uda, obrona. No dobrze, trzymamy w takim razie kciuki, a teraz już o Międzynarodowym Dniu Radia. Światowy Dzień Radia. No właśnie, z tej okazji wybierzemy się w podróż, a będzie to bardzo daleka podróż, bo aż do przyszłości. Jak państwo wyobrażają sobie radio za powiedzmy 50 lat? muzyka, żeby w ogóle była gdzieś w przestrzeni wokół mnie i ja w centrum tej muzyki. Po prostu muzyka, która mnie otacza. Poprawiałoby samopoczucie i nastrój. Przede wszystkim jakbyśmy słuchali tego cały czas, bo byłoby taką siłą napędową do działania. Unbelievable! Halo, halo, tu Bogdan Janus, Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Mówię z przyszłości. Każdy człowiek ma wszczepiony na swoją błonę bębenkową taki malutki elemencik piezoelektryczny wyposażony w mikroelektronikę, która transmituje dźwięk radia bezpośrednio do ucha. Dźwięk jest perfekcyjnie czysty i zupełnie nie można odróżnić go od dźwięków otoczenia. Pełną trójwymiarowość. Cezary Szmitkę, Centrum Nauki Kopernik i mówimy z przyszłości. Z przyszłości radia. Odbiornik musi być. Jeżeli tym odbiornikiem będzie chociaż właśnie nasza głowa, no to wciąż jest to odbiornik. Będziemy mieli albo coś na zasadzie chipów, które będą przez układ kostny przekazywały do mózgu radio, albo będzie coś znowu na zasadzie rozszerzonej rzeczywistości. Każdy może być tym radiem, każdy może sobie wybrać, jakiej piosenki chce posłuchać. Nie musi tego szukać jak kiedyś w internecie, ale po prostu myślami steruje. Na podstawie tego, co człowiek myśli, radio samo dobiera piosenki, audycje do nastroju. Im Radio ist ein Küken und das Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep, das kleine Kükenpiep. Halo, halo, mam nadzieję, że się słyszymy. Z tej strony Łukasz Jachowicz, prowadzący od wielu lat podcasty w polskim internecie. Każdy będzie chciał nadawać. Co więcej, myślę, że doczekamy się gwiazd, takich samych gwiazd, jak dzisiaj są na YouTubie. Trzeba przypomnieć, że najpopularniejszych YouTuberów ogląda więcej osób niż najpopularniejsze programy w telewizji. Kiedyś będziemy mieli takich świrów wyglądających jak z Piątego Elementu i nadających własne audycje na żywo. Ja radio, jak mnie słychać? Myślę, że nawet porozumiewanie się nie będzie potrzebne. Może to dobrze, że ludzie wokół nas mogą zdecydować, co chcą nam powiedzieć, a co nie. A z radiem jest ten kłopot, że jeżeli już nadajemy, to nadajemy wszystkim. Jeżeli ktoś ma odbiornik, to może się dostroić i słuchać. Trójka przyszłości będzie trójką, ale podejrzewam, że trójka przyszłości otworzy się na niezależnych twórców audycji i zamiast zapraszać wszystkich na Myśliwiecką 357, będziecie ściągać audycje przygotowane przez ludzi na drugim końcu świata. Unbelievable! O Radio Przyszłości pytał Tomasz Jeleński. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Proszę do nas pisać, proszę do nas dzwonić. Panie Piotrze, bardzo dziękujemy za życzenia z okazji Światowego Dnia Radia. Serdecznie pozdrawiamy całą Złotoryję. Proszę nas słuchać. A już za chwil kilka opowiemy o urlopach zdrowotnych, które przysługują nauczycielom. W tej kwestii szykują się zmiany. No i już pojawiają się wątpliwości. Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. And while I'm away, dust out the demons inside. Before you and me run to the place that our hearts will we hide. And I guess that's why they call it the blues. Time on my hands, could be time spent with you. Laughing like children, living like lovers. Just staring into space, picture my face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man. Wait on Elton John w trójce, jak zwykle, genialnie brzmi. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd3@polskieradio.pl. Teraz przed nami temat, który szczególnie powinien zainteresować nauczycieli. Zapraszamy do trójki. Jak się okazuje, samorządy wydają nawet 550 milionów złotych rocznie na urlopy zdrowotne przysługujące nauczycielom. To spore koszty, które mają jednak spaść dzięki zmianom w karcie nauczyciela. O tym, czy pedagog może pójść na urlop dla podreperowania zdrowia, zdecyduje teraz lekarz medycyny pracy, a nie jak dotąd lekarz rodzinny. Samorządowcy są z nowych przepisów zadowoleni, ale nauczyciele obawiają się, że o urlopy będzie znacznie trudniej. Z Iwoną Stępień, dyrektorem warszawskiej szkoły nr 12, rozmawiała Ewa Dudzińska. To jest przywilej, musi pani przyznać. To jest przywilej, tym niemniej trzeba pamiętać, że praca w szkole jest pracą bardzo specyficzną. Tak jak mówi się, że praca górnika jest specyficzna, bo jest pod ziemią, bo nie ma tlenu, zieleni. I tak samo praca nauczyciela jest bardzo trudną pracą. Natężenie hałasu jest tak ogromne, że nauczyciele, którzy przychodzą ze szkół średnich, są często zadziwieni, że można pracować w szkole podstawowej. Nie słyszę, głośniej mów. Czasami musimy krzyknąć do kogoś, żeby ktoś usłyszał. Taką podstawową chyba zmianą to jest to, że dyrektor szkoły kieruje na takie badania. Dyrektor szkoły wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy, z którym szkoła ma podpisaną umowę. Anna Boder, naczelnik Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej. Poprzednio nauczyciel raz, że przynosił orzeczenie od lekarza leczącego, a nie lekarza medycyny pracy i wtedy dopiero dyrektor szkoły sprawdzał, czy nauczyciel spełnia warunki formalne. Dyrektor szkoły nie musi znać numeru choroby, nie trzeba motywować, po prostu to jest rzecz formalna. Nauczyciel pisze wniosek, zwracam się z prośbą o wydanie skierowania do lekarza medycyny pracy i to jest cały wniosek. To nie musi być rozwinięta choroba zawodowa, żeby dostać taki urlop dla poratowania zdrowia. Nawet już zagrożenie może spowodować, że lekarz orzecznik medycyny pracy powinien skierować na taki urlop. Zagrożenie. Tak naprawdę lekarz medycyny pracy skieruje osobę, która ma zagrożenie chorobami wynikającymi z wykonywanej pracy. Czyli może być to rozstrój nerwowy. To też wynika ze specyfiki pracy w szkole. Nauczyciele mogą się obawiać, bo medycyna pracy teraz będzie im dawała lub odmawiała takiego urlopu. Jeżeli idzie o urlopy dla poratowania zdrowia, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy od dawna były jednostką odwoławczą. Dr Paweł Wdówik, konsultant krajowy medycyny pracy. Dyrektor szkoły musi odwołać, jeżeli nie zgadzał się z decyzją lekarza pierwszego kontaktu. Tak, ale to były jakieś przypadki, rozumiem, konfliktowe. Nie tylko konfliktowe, bo był taki moment, kiedy dyrektorzy dosyć masowo się odwoływali. Ile nauczyciel może dostać podczas przebywania na takim urlopie? Nauczyciel otrzymuje to wynagrodzenie, które wynika z jego stosunku pracy. Prezes ZNP Sławomir Broniarz. Wynagrodzenie nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia ponosi jednostka samorządu terytorialnego jako organ prowadzący. Stąd samorządowcy bardzo często utyskiwali, że to jest ucieczka przed zwolnieniami, ucieczka przed redukcją, ucieczka przed zamykaniem szkół, że te urlopy ich bardzo drogo kosztują. Teraz ma pani nauczycieli na takim właśnie urlopie dłuższym? Mam, ale nadanym na podstawie starych uprawnień. Dodajmy, na zmianie zasad udzielania urlopów zdrowotnych nauczycielom samorządy zaoszczędzą w tym roku 68 milionów złotych, a o sprawy nauczycielskich urlopów pytała Ewa Dudzińska. Minęła już 17.30. W studiu Artur Ewertowski. Jest program zagranicznych obchodów stulecia niepodległości Polski. Polska 100. Święto będzie w 200 miejscach na całym świecie, podał Instytut Adama Mickiewicza. W planach koncert Moniuszko i Paderewski w Wiedniu, polski jazz w Bremie, przedstawienie pana Tadeusza w Wilnie i wystawa polskiego designu w Mediolanie. Obchody będą też w Europie Zachodniej, Amerykach czy Azji. Do akcji włączyło się Polskie Radio. Od lipca do listopada w niemieckim Karlsruhe będzie można obejrzeć wystawę studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Szczegółowy program na culture.com. Przesłuchano już wszystkich podejrzanych w sprawie prywatyzacji Ciech S.A. Wkrótce ma zapaść decyzja w sprawie ewentualnego zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych. Sześć zatrzymanych wczoraj osób wcześniej usłyszało zarzuty. Są podejrzani o niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień i poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Wśród zatrzymanych jest m.in. były wiceminister skarbu Paweł T.

Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Zakochana para, Marian i Barbara, więc Barbara się szykuje. Na przecenach sprzęt kupuje. Przeceny na walentynki. Dzisiaj w Media Expert ostatnia taka okazja przed walentynkami. Smartfony, laptopy, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 21 minut pozostało do godziny 18. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Dziś Światowy Dzień Radia. Był sobie rok 1968. W tym roku był październik. I w tymże roku ukazał się miesięcznik. Nie pamiętam, czy to był Radio Amator, czy Radio Elektronik. Faktem jest, że wtedy był zapublikowany schemat przystawki do odbioru UKF-u. Moje stypendium wydałem na głowicę. Głowicę, w której była umieszczona lampa EEC-83. A do tego trzeba było jeszcze dodać dwie lampy EF-80. Dzięki temu jestem jednym, nie wiem, podejrzewam, że z 1000 słuchaczy trójki, który może się uderzyć w piersi i powiedział, że był jednym z pierwszych. Bardzo dziękujemy panu za ten głos. Dziś po południowej audycji zapraszam do trójki. Mówiliśmy też o urlopach zdrowotnych, które przysługują nauczycielom. Napisała do nas pani Janina z Łodzi. Jedynie w Polsce w Unii takie coś istnieje. O wcześniejszych emeryturach mundurowych czy górniczych już dawno zapomniano także w krajach byłego RWPG. A już teraz powiemy o szkodliwych substancjach, które mogą przedrzeć się do naszego jedzenia. Zapraszamy do trójki. Trzeba na nie uważać i szczególnie zwracać uwagę, ponieważ spotykamy się z nimi niemal na każdym kroku, w plastikowych butelkach, w puszkach, a nawet w paragonach. Bisfenol A. Bisfenol A, bo o tym związku mowa, jest stosowany między innymi do produkcji opakowań, w których przechowywana jest żywność. Badania brytyjskich naukowców z Uniwersytetu Exeter dowiodły, że wystarczy tylko 6 godzin, by ten szkodliwy związek przeniknął do układu trawiennego młodego człowieka. Warzywa, owoce można kupić jeszcze bez plastiku. A używa pani tych pudełek plastikowych czasami wielokrotnie? Zdarza się, ale rzadko. Badania na dość małej grupie, około 100 osób, młodzieży, dzieci. Hanna Stolińska-Fiedorowicz, Instytut Żywności i Żywienia. Wykazały, że częste spożycie produktów plastika, które są opakowane, i duże spożycie fast foodów, gdzie też mówi się, że tam też do tej żywności może przechodzić ten związek bisfenol A. Ten związek bardziej kumuluje się w ich organizmach, i to jak w jakimś po prostu dosyć szybkim, krótkim czasie. Na przykład woda w butelkach, plastik wydziela się do wody. Czytałam ostatnio artykuł, że tak, że wpływa na organizm, że jest to niezdrowe. Co ten bisfenol nam robi w organizmie? Bisfenol, tak jak każdy inny związek, który spożywamy w nadmiarze, może negatywnie wpływać na nasze zdrowie, ale on między innymi wpływa na gospodarkę hormonalną, na układ kostno-stawowy, na chociażby zęby, tam się bardzo kumuluje. Ale również może powodować objawy żołądkowo-jelitowe, czyli jakieś biegunki, niestrawności, bóle brzucha i wpływać źle na nasze samopoczucie. W tym pojemniku zwykle przechowujemy żywność albo przynosimy ją do pracy, podgrzewamy sobie i tak dalej. On ma ten pojemnik na odwrocie swoim symbole. Co ja mogę z tym pojemnikiem zrobić? Czy mogę go podgrzewać i z czego to wiem? Podstawowy taki piktogram. Katarzyna Samsonowska, Instytut Badawczy Opakowań KOBRO. To jest symbol kieliszka i widelca. I to już jest informacja, że to opakowanie jest przeznaczone do kontaktu z żywnością. Następnie mogą być umieszczone symbole informujące, że na przykład produkt spożywczy w tym opakowaniu może być podgrzewany w mikrofali. I to jest najczęściej w formie takiego rusztu informacja, że może być produkt spożywczy zamrażany i jest podana temperatura. Takie gwiazdki śnieżne. Albo takie gwiazdki śnieżne, albo w przypadku tego opakowania, to tutaj jest po prostu podana temperatura 40 stopni, tak. I że na przykład nadaje się również do... Na mycie w zmywarce. W zmywarce, dokładnie. To jest taki błąd, że przede wszystkim my stosujemy faktycznie te plastikowe opakowania do tego, co nie trzeba i my przede wszystkim w nich podgrzewamy i to jest duży problem. Także każde opakowanie ma swoje oznaczenia, do czego jest przydatne, w jaki sposób się obchodzić z tym opakowaniem, a mało kto rozumie w ogóle te oznaczenia, szuka ich w internecie i stosuje się do nich. I oczywiście jest podany symbol. Z jakiego tworzywa wykonany jest ten pojemnik? Z jakiego on jest? Z polipropylenu. Czy polipropylen będzie źródłem bisfenolu? Nie. Źródłem bisfenolu jest poliwęglan, natomiast też bisfenol może się znajdować w puszkach, gdyż puszki pokryte są żywicą epoksydową i on właśnie może z tych żywic przechodzić do napojów, a wiadomo, że w dzisiejszych czasach wszystkie te napoje puszkowane są bardzo popularne. Jeśli mamy wybór, częściej sięgajmy po produkty bezplastikowego opakowania. Tak będzie zdrowiej, a o opakowania pytała Anna Rokicińska. Niebawem Puls Trójki i Beata Michniewicz. Już teraz Renisiu, Usis i Dreadlock Holiday. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Gośćmi Państwa są posłowie Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości w studiu w Łodzi. Witam Pana, Panie Pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. I w Warszawie Robert Kropiwnicki z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Nowa Krajowa Rada Sądownictwa rodzi się nie bez bólu. Do Sejmu wpłynęło 18 zgłoszeń. Na razie Centrum Informacyjne Sejmu ujawniło personalia 11 kandydatów. Co panowie o nich wiedzą dotychczas? Waldemar Buda? No, z tych 11 osób naprawdę nie możemy się tych kandydatów na pewno wstydzić. Jak niektórzy mówią, lista wstydu. Tylko źle świadczy to o tych, którzy takie słowo wypowiadają i tak naprawdę obrażają sędziów bardzo doświadczonych. Na 11 osób kilka z tytułami naukowymi doktorów, kilka osób bardzo zasłużonych też i w opozycji solidarnościowej. I ten dorobek naukowy, ja tak spoglądałem na kilku tylko z nich. U jednego z kandydatów zauważyłem 70 publikacji. To w zasadzie można byłoby niejednego profesora tym obdzielić. Także bardzo ciekawe kandydatury z dużym dorobkiem i ciekaw jeszcze tych kolejnych 7, ale te są bardzo obiecujące. Pan poseł Krupiński, pan używa takiego określenia lista wstydu? Może lista wstydu to nie, ale bo nie znamy jeszcze tej listy tak naprawdę. Więc no 11 osób jest podobno 18. I no dobrze, a czy ta 11 to jest lista wstydu? wstydu? Najgorsze jest to, że my po prostu jeszcze nie wiemy, kto tam jest. I będziemy mogli mówić dopiero, jak się dowiemy, kto został zgłoszony. Ale proszę pamiętać, że są takie kompromitujące sytuacje, że partner życiowy zgłasza swoją partnerkę na członka Krajowej Rady Sądownictwa. No to jednak nie jest przyjęte w standardach sądownictwa, że nie znamy osób, które popierają tych kandydatów tak naprawdę i marszałek twierdzi, że nie powie, kto popiera tych sędziów. No, ale no, generalnie zaraz... pokazuje to też to, że są tam koledzy i znajomi ministra Ziobry przede wszystkim. Zaraz do tego wrócimy, ale pytanie do Łodzi. Czy dla pana osiemnastka to jest tylko osiemnastka, czy aż osiemnastka? No to jest więcej niż jest potrzebnych jest miejsc w Krajowej Radzie Sądownictwa, więc należy się cieszyć, że parlament będzie mógł dokonać pewnego rodzaju selekcji. Spośród tych kandydatów wybierzemy tych najlepszych. Ale tylko pewnego rodzaju, jak pan słusznie zauważył. Gdyby było więcej, to może ta selekcja byłaby lepsza, bardziej sensowna, wybrano by na pewno najlepszych. Panie redaktorze, szanowni państwo, proszę zwrócić uwagę na to, jaka była rozmuchana kampania, która polegała na zastraszaniu sędziów, ażeby nie kandydowali. Ja pamiętam jak dziś słowa Waldemara Żurka, obecnego sędziego Krajowej Rady Sądownictwa, który mówił o tym, że jest ryzyko odbierania emerytur i przywilejów sędziom, jeżeli będą uczestniczyli w tym wyborze. Także jeżeli weźmiemy pod uwagę tą całą machinę propagandy, która miała zastraszyć sędziów, ażeby nie kandydowali, te środowiskowe naciski, to wydaje mi się, że i tak naprawdę jest nieźle, że mamy komplet, a nawet kilka osób ponad. Nad komplet. Organizacje prawnicze, za chwilę panie pośle, organizacje prawnicze apelowały właśnie, by sędziowie powstrzymali się od kandydowania. No i pytanie do pana, czy lepiej by nowa Krajowa Rada Sądownictwa została wyłaniana w taki sposób, niż gdyby nie było tych apeli i byłby większy wybór, nie byłoby bojkotu i wzywania do bojkotu, gdyby wzięli w tym udział również posłowie opozycji. Nie, to moim zdaniem miało służyć temu, żeby właśnie cała konstrukcja polegała na tym, że minister Ziobro z kolegami z PiS-u chcą wybrać swoich kolegów i znajomych. I tak ich zgłosili. Tam może jest dwóch czy trzech nadprogramowo, tych, których pewnie nawet oni się wstydzą. Ten pan sędzia Woliński, który ma kilkadziesiąt chyba zarzutów dyscyplinarnych i jest już chyba, nie spełnia standardów też, ale to zgłosił się i to jest jeden z tych 18. I teraz... zgłosili się też przyzwoici sędziowie, tacy, którzy mają duży autorytet i są popierani przez większą ilość sędziów, to oni byliby listkiem figowym dla tych, których i tak minister Ziobro chce wybrać. A tak na placu boju zostali tylko ci, których minister Ziobro zgłosił poprzez swoich nominatów. Ale sam minister Ziobro nie będzie wybierał. No, ale będzie, ale pan jest bezczelny, naprawdę opowiada pan kompletne bzdury. Gdyby pan mógł nie stosować podwórkowej opowieści. Oficjalna procedura zgłaszania kandydatów. Nie zgłaszał minister Ziobro, tylko no, każdy sędzią musi się zgłosić, mając poparcie sędziów. To proszę zobaczyć, kto jest zgłoszony. Oczywiście znam te nazwiska. Są koledzy ministra Ziobry, są żona prezesa nowomianowanego przez ministra Ziobry. Ale warto się zastanowić, dlaczego? Żeby się nie zgłaszać? Ale może między innymi, tylko że proszę zobaczyć. No właśnie, ale czy dla rady nie byłoby lepiej, gdyby była większa liczba, bardziej zróżnicowana? Bo Ziobro i tak wybrałby tych, których chciał. Ale jakim sposobem? No takim, że ma wpływ na klub parlamentarny PiS-u i klub PiS-u wskaże tych, których chce wybrać. I jakby było 40 zgłoszonych, byłoby 15 tych, których on chce, tych nominatów jego kolegów, żony i pociotków wszelakich i wybraliby. A tamci sędziowie przyzwoici byliby jako listek figowy traktowani. A tak zostali odkryci. Czyli wszyscy to wszystko widzą, to jest wpisane w ustawę, te liczby, które w cudzysłowie przysługują poszczególnym klubom, to co? To wszystko jest fikcja. Ale rzeczywiście, że tak. To jest tylko zasłona dymna, która ma służyć temu, żeby pokazać, że to jest niby uczciwy wybór. To nie jest uczciwy wybór. To panie są nominaci partyjni, którzy są wskazani przez ministra Ziobrę. I to jest oczywiste. Teraz pan poseł Buda. No, naprawdę słuchać się tego się nie da. Na początku, jak ruszyła procedura, nakłaniano wszystkich, żeby nie kandydowali. Teraz jest obraza, że jest 18, a nie więcej kandydatów. No ja czuję tu pewnego rodzaju gorycz pana posła, że kolegów może pana posła nie ma. Do tej pory pewnie tak było, no ale czasy się zmieniły i musi pan zaakceptować sytuację, w której dzisiaj sędziowie sami mogą się zgłaszać i nie muszą być niczyimi kolegami. A mówienie o tym, nigdy nie miałem ministra tam kolegów, Ziobry, też nigdy, a przepraszam, ja panu nie przerywałem, proszę pozwolić mi skończyć moją wypowiedź. Nigdy nie wybieraliśmy sędziów. Ale ja obu panom przerwę i powiem, przepraszam bardzo, i powiem, że nie ma żadnych formalnych przeszkód, prawda? Przynajmniej właśnie formalnych, jak podkreślam, żeby, o ile by pan by miał kolegów, żeby pana koledzy też zostali zgłoszeni. Ale mówimy. Tylko, że jakakolwiek nominacja sędziów z rąk ministra Ziobry była w stosunku do konkretnego sędziego, to w ocenie pana posła jest to kolega ministra Zbigniewa Ziobro. Albo to jest Piebiaka, przynajmniej. Pauperyzacja i to jest robienie sobie z poważnych spraw żartów, ale rozumiem, że taki jest poziom pana posła. Jeżeli ktoś otrzymał nominację sędziowską z rąk prezydenta Komorowskiego, to znaczy, że jest jego kolegą zgłoszonym przez pana Komorowskiego. Tu nie mówimy o nominacjach Rzeczypospolitej Polskiej. Tylko mówimy o prezesach sądów. Proszę nie używać tego rodzaju skrótów myślowych i nie mówić o tym, że którykolwiek z kandydatów jest kandydatem ministra Zbigniewa Ziobro. Ale to są kandydaci, którzy mają poparcie 25 sędziów. I każdy z tych kandydatów legitymuje się poparciem tych sędziów albo 2000 obywateli. Taka jest procedura dla wszystkich, którzy chcieli się zgłosić. Panie Bozie, tych ludzi. No właśnie, państwo się zwrócili do marszałka Sejmu, by udostępnił wszelkie dokumenty, łącznie, a może nawet przede wszystkim z listami poparcia tychże. Czyli właściwie to wszystko, co pan teraz wygłasza, to jest oparte na domysłach. Znamy te nazwiska, które zostały tych 11... Ale po co mi to nie przeszkadza, 11 nazwisk, nie, to pan po prostu bajki opowiada. 11 nazwisk znamy i wiemy, co to są za ludzie. Że to są albo nominowani prezesi przez Zbigniewa Ziobry, albo na przykład żona prezesa sądu w Słupsku nominowanego przez prezesa Ziobry. Tych list nie, to już, ale nie, to są osoby, które zostały zgłoszone. A teraz chcemy zobaczyć, kto się pod tymi kandydaturami podpisał. I tu marszałek Kuchciński twierdzi, że nam tego nie pokaże. Wbrew prawu i wbrew zdrowemu rozsądkowi, bo proszę zobaczyć, czy normalną sytuacją będzie, jeżeli 25 sędziów zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości wskazało 10 albo 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa. Czy o to chodziło, żeby to ludzie z Ministerstwa Sprawiedliwości podpisali się pod tymi samymi kandydaturami i które przejdą przez Sejm i nawet nikt się nie dowie, kto zgłosił te osoby. Panie pośle, teraz pytanie do Łodzi, tak mówię, bo nie widzimy się. Czy jest obowiązek ujawnienia tych list poparcia? A nawet jeśli nie ma obowiązku, czy jest przeszkoda w ujawnieniu ich? No właśnie, to wypowiedź pana posła świadczy o tym, jak intensywnie uczestniczył w pracach Komisji Sprawiedliwości. Oczywiście była zgłoszona poprawka, która rzeczywiście wskazywała na to, że do publicznej wiadomości tych list nie podajemy. Dla nas jest to żadna tajemnica i żadna różnica, szanowni państwo. To myśmy pokażcie to. Najzwyczajniej w świecie, proszę mnie przeszkadzać. Proszę mi nie przeszkadzać. Najzwyczajniej w świecie wzięliśmy w obronę sędziów, którzy by podpisali się pod poparciem konkretnych osób albo ewentualnie obywateli. Bo i mieliśmy oni rację. Są skazani na dlaczego? Ostracyzm, panie mieliśmy pośle? Rację dlatego, że dzisiaj chętnie poseł Kropiwnicki by ich zelżył. Dzisiaj chętnie by dowiadywał się o ich rodziny. Chętnie by ich zastraszał. Prawdopodobnie byliby wyrzucani, tak jak sędzia Piebiak chociażby, z stowarzyszeń sędziowskich. Być może byliby też degradowani z funkcji, które wykonują funkcyjnych w samych sądach. Więc chcieliśmy tego uniknąć i zdjąć te wszystkie obawy, które się pojawiały, że będą szykanowani w środowisku sędziowskim. Ale jedność życia jest pewną wartością, panie pośle. Po drugie, pośle, na stronie sejmowej jest opinia prawna, która wskazuje, że nie ma podstaw do upubliczniania tych nazwisk. Naprawdę, dla nas to nie jest żadna tajemnica, ale ja chciałbym panu posłowi Kropiwnickiemu zadać pytanie. Proszę mi powiedzieć, jak dotychczas byli wybrani sędziowie i członkowie Krajowej Rady Sądownictwa. Znaliśmy kandydatów? Wiedzieliśmy, kto ich popiera? Tak. Naprawdę obłuda opozycji i niektórych sędziów aż kłuje w oczy. Do tej pory nie dość, że nie znaliśmy, kto nominuje kandydatów, to nawet nie wiedzieliśmy, kto popiera i kto wybiera samych członków. Wybierali a dzisiaj sędziowie procedura na wyboru i głosowania jasne. W głosowaniu tajnym. Pytanie głosowaniu tajnym, panie pośle. Do pana posła Kropiwnickiego. Czy dlatego także państwo się domagają tej jawności, że rozważają państwo zmianę decyzji i wzięcie udziału w wyborze? W zależności od tego, co te dokumenty powiedzą o tych osobach? Oczywiście, że nie można tego wykluczyć, ale my chcemy zobaczyć przede wszystkim, kto został zgłoszony, kto poparł te kandydatury, czy te osoby, które poparły, miały uprawnienie do tego, żeby poprzeć, bo proszę pamiętać, że teraz to jest wszystko we własnym sosie. Zgłaszają osoby pracujące w Ministerstwie Sprawiedliwości, sprawdza to minister sprawiedliwości i wybiera też minister sprawiedliwości jako poseł. Więc tak naprawdę jest to we własnym pisowskim sosie i nikt nie będzie miał informacji o tym, co tam się wydarzyło. O ile wasze podejrzenia się potwierdzą. Ale bo to niech to pokaże. Mówi, że nie wie do końca. Ale to niech panie pokażą redaktor, dokumenty. Szanowni państwo, czekamy na dokumenty. Ale do tej, proszę nie do tej kłamać, pory proszę sędziowie pokazać w głosowaniu tajnym nawet nie było wskazywania kandydatów, tylko w głosowaniu tajnym ale ktoś wybierali, ich zgłaszał, było wybierali zebranie, członków Krajowej Rady Sądownictwa. Obywatele nie wiedzieli o tym, kto był kandydatem i nie wiedzieli, kto wybrał tych sędziów będących członkami KRS-u. Dzisiaj mamy jawność wyboru, bo jawność polega na tym, że głosowanie posłów będzie jawne i dzisiaj są wątpliwości, czy to nie jest jeszcze za mało transparentne. To panie pośle, gdzie te apele przez te 20 lat pana, które wskazywały na to, że członkowie KRS były wybrani przez nie wiadomo kogo. Moje pytanie będzie ostatnie, czy kandydaci jednak, bez względu na to, kim są, zasługują na pewien kredyt zaufania? Na pewno warto ich sprawdzić i warto wiedzieć, co to są za ludzie. No, jak widziała pani tego sędziego, który się rozbiera przed komisją, to nie jest poważny człowiek. No, dziękuję. I tacy się zgłosili. Nie oglądam sędziego, który większość, się rozbiera. Waldemar Buda, tytułami naukowymi doktorów. Robert Kropiwnicki, Platforma. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję, Beata Michniewicz. Zapraszamy do reklamy. Zamień swój stary sprzęt AGD lub RTV na nowy, oszczędzając nawet do 10%. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD Smart TV za 2879 zł, zaoszczędzisz 320 zł. A kupując 55-calowy telewizor LG 4K Ultra HD Smart TV z matrycą OLED za 6929 zł, zaoszczędzisz 770 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Media precz z nudą. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofarm. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 7 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 7 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę.